شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام عزیزای دلم، دختر خانمای خوشگلم، آقا پسرای نازنینم، قربونتون برم که زود با همه دوست میشین و خوش سر و زبونید و خجالتی هم نیستی. راستی بچه ها، به نظر شما خجالتی بودن خوبه یا نه؟ آخه من یه بزغال کوچولو رو میشناسم که خیلی خجالتی بود. دوست دارید قصه‌ش رو براتون بگم؟ خیلی خوب، خواهش میکنم چشماتون رو ببندین و گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست بزغاله خجالتی. گله بزها یه بزغالی خجالتی بود. وقتی همه بزغاله ها بازی و سر و صدا راه می انداختن، اون فقط یه گوشه می ایستاد و نگاه می کرد. وقتی گله به یه برکه آب می رسید، بزغاله های شاد و شیطون برای خوردن آب بله تندی می رفتن سمت برکه و حسابی آب می خوردن، آب بازی می کردن. اما بزغاله خجالتی قصه ما انقدر صبر می کرد تا همه بزغاله ها از کنار برکه برن، بعد خودش تنهایی بره آب بخوره. بعضی وقتا از بس دیر می کرد، گله شروع می کرد به حرکت و اون دیگه وقتا آب خوردن از دست می داد. اینجوری خیلی خودش رو اذیت می کرد. یه روز صبح وقتی گله می خواست برای چرا به دشت و صحرا بره، بزغاله خجالتی موقع رفتن زمین خورد، یکم پاش درد گرفت. به همه خاطر نتونست مثل هر روز خودشو به گله برسونه. اون توی خونه موند، اما خجالت میکشید که بگه من جا موندم. صبر کنین بابا، صبر کنین تا منم به شما برسم. وقتی به نزدیک در رسید، دید که بله همه رفتن و اونم تنها باید بمونه. چوپان گله در طول راه متوجه شد که بزغاله خجالتی نیست. به خاطر همین سگ گله رو فرستاد تا به خونه برگرده و اونو با خودش بیاره. اما اول در گوش سگ یه چیزایی گفت و بعد اونو به خونه بزغاله فرستاد. سگ گله به خونه برگشت، یه گوشه گرفت خوابید. بزغاله خجالتی دل تو دلش نبود. با خودش فکر کرد مگه سگ گله به خاطر اون بر نگشته؟ پس حالا چرا گرفته خوابیده؟ دلش میخواست با اون حرف بزنه، اما خجالت میکشید. یکم دوروبر اون راه رفت و منتظر موند، اما سگ اهمیتی نمیداد. بالاخره بچه ها صبرش تموم شد. رفت جلو به سگ گفت ببخشید من امروز جا موندم، میشه منو ببرین به گله برسونین؟ بچه ها سگ خندیده گفت البته که میشه، اما من تونتون میرم، میتونی به هم برسی؟ بزغاله کوچولو با خجالت سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت. سگ گله نگاهی به اون کرد و گفت اگه میخوای بیای بدو، من دارم میرم ها. و شروع کرد به رفتن. بزغاله کوچولو هم که دید سگ داره ازش دور میشه نگران شد و اونم شروع کرد به دویدن. سگ گله‌ای که از دور حواسش به بزغاله بود سرعتش رو کم کرد تا بزغاله بهش برسه. وقتی بزغاله به اون رسید با خنده گفت: آفرین، تو خیلی خوب میدوی، پس تونتر که تا شب نشده به گله برسیم. چوپان مهربون که چشم به جاده دوخته بود و منتظر اونا بود، از دور دید بزغاله خجالتی چقدر تون داره میاد و سگ گله هم کنارشه و با هم حرف میزنن و میخندن. بله عزیزای من، خجالتی بودن باعث میشه آدم خیلی چیزایی رو که دوست داره از دست بده، خیلی کارایی رو که باید انجام بده نتونه انجام بده، حرفایی رو باید بزنه که اون وقت میگه نه من خجالت میکشم این حرفا رو نمیزنم. البته یه وقت به جایی نرسی که آدم خدای نکرده به دیگران بی احترامی بکنه با پرحرفی و زیاده روی. درسته؟ قربون شما گلای قشنگم که همه چی رو میدون، شما دانشمندای کوچولوین دیگه، به ما درس میدین. قربون درس دادنتون خانم معلمای کوچولو، آقا معلمای کوچولو. اجازه میدین من از حضورتون خداحافظی بکنم؟ بله. خیلی بچه های گلم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ همگیتون باشه.